رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے ورشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے ورشیوی او فرشیوی دیوانے سارے محبوبا زمانے سارے تیرے نے او عرشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے نے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے جو گوجر ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے او عرشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے نے تیرے قبضے چھدے چڑیاں او تقدیراں او تدمیراں تیرے قبضے چھدے چڑیاں او تقدیراں او تدمیراں ستارے چڑھتے سیارے نشانے سارے تیرے نے ستارے چڑھتے سیارے نشانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے او عرشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے نے شہرک تو بھی اقرب آن تو جانن تو بھی ہے نیڑے شہرک تو بھی اقرب آن تو جانن تو بھی ہے نیڑے تو دل وچ میرے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے جو دل وچ میرے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے او عرشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے نے امیران نال کر لینا محبت ہر کوئی ناصر غریباں نال محبوبا یارانے سارے تیرے نے غریباں نال محبوبا یارانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے عرشیوی او فرشیوی دیوانے سارے تیرے Click the link now to subscribe.